لا إله إلا الله. خب لا إله إلا الله یعنی هیچ الهی نیست، وجود نداره، امکان نداره. إلا الله، نه وجود داره نه امکان. اینم یه بحث خیلی دقیقیه که علما میگن که این لا نفی جنس، لا اله، لا نفی جنس خبر میخواد. خبرش چیه؟ لا اله موجودون الا الله، نفی وجودشو میکنی اما نفی امکانش رو نمیکنی. میگه الان الهی موجود نیست جز خدا، اما امکان داره باشه یا نه؟ اگر خبر موجودم باشه، اگر خبر لا اله موجودن الا الله، نفی وجودش رو کردی اما نفی امکانش رو نکردی. و اگر خبر رو ممکن بگیری، بگی لا اله ممکنون الا الله، سلب امکانش رو کردی اما سلب وجودش رو نکردی. خدا ممکن نیست اما موجود چی؟ شاید موجود باشه، واجب الوجود باشه، نه ممکن الوجود. این از اون جاهای مشکله که خبر لا اله چیه؟ لا اله موجودن و لا، یا اینکه لا اله ممکنون، هر دوش اشکال داره، هر دوش مشکله. و این اشکال رو خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی کم افراد تونستن حل بکنن، خیلی کم. یعنی از 3000 تا ملای درست حسابی شاید یه دونه، شاید دونه. و حلش اینه که بنده عرض میکنم الان، وقتی گفتی لا اله الا الله، الله چجوری موجوده؟ همون جوری که الله موجوده، سلب اون آلهه باطلم همون جوره. از الله که الا الله اثبات میکنه دیگه، لا اله نفی میکنه، الهی نیست، الا اثبات میکنه، شد ز بعد لای من الای من. خب حالا الا که میخواد اثبات کنه، الله چجوری ثابت میشه؟ الله ممکن ثابت میشه یا الله موجود؟ الله موجود که ثابت میشه، وجودش چجوریه؟ وجودش یه وقتی نیست یه وقتی هست؟ یعنی وجودیه که ذاتش ممکنه، بعد وجود بهش میخوره میشه موجود، و یه وقت هم ممکنه که نباشه. نه، وجود برای الله ثابت است، ازلن و ابدن. و این وجود ازلی و ابدی برای حضرت حق تعالی از غیر او گرفته نشده. اگر از غیر او گرفته شده باشه، میشه فقیر به اون غیر، محتاج به اون غیر. اون غیر کی هست که بخواد به خدا وجود بده؟ پس وجود برای حضرت حق، ذالک به ان الله هو الحق و کل ما یدعون من دونه هو الباطل، باطل الذات. این وجود برای حضرت حق ضرورت داره، ضرورت یعنی وجوب عقلی. خدا واجب الوجود یعنی این وجود برای حضرت حق تعالی ضرورت داره، ضرورت ازلیه و ابدیه. پس اثبات وجود برای الله اینجوره، در مقابلش نفی وجود از اله هست. اون نفیم ازلا و ابدا منفیه، دیگه نه جای وجود باقی میمونه نه جای امکان. اون اله که لا اله هست، نه وجود داره نه امکان داره. به ضرورت الازلیت و الابدیت که وجود مال الله، مال هیچ چیز دیگر نیست. لا اله. پس یه چیزی رو ما خبر میگیریم که نه هم امکانش رو از بین ببره، هم وجودش رو از بین ببره. لا اله الا الله. الله موجودون به ضرورت الازلیت و الابدیه. الله موجودون سرمدن. الله موجودون اطلاقاً مطلقا. حالا که اینطور شد، لا الهش هم اینجوریه، نفی اون اله هم اینجوریه.